Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Service. Hvad er det egentlig for en størrelse? De fleste af os, vi ved det godt instinktivt, hvis vi får dårlig service, men god service. Kan du sådan helt præcis pinpointe, hvad der skal til, før du føler, at du har fået god service? Monique, dagens hovedperson, kan det. Han står nemlig i spidsen for et af landets helt store børsnoterede selskaber. Faktisk det allerstørste, hvis man altså måler på antallet af medarbejdere. Og det er dig, Kasper Fangel. Velkommen til studiet. Tusind tak. Tak for at komme. Du er CEO i service- og rengøringsvirksomheden ISS. Hvad er god service egentlig for dig? To ting. God service for mig er et stærkt samspil mellem forventninger og realitet. Så det, jeg egentlig siger med det, det er, at der bliver leveret i overensstemmelse med det, der er aftalt. Mm. Og den anden ting, der er helt afgørende i vores kontekst, det er, at vi leverer jo gennem mennesker. Og have det her touch, hvor du har engageret medarbejdere, som møder vores kunder med et smil på læben og gør en ekstraordinær indsats for at gøre vores kunder tilfredse. Det er de to ting, der er helt afgørende, i, når jeg tænker på god service. Og I er jo ret mange mennesker til at arbejde for den gode service ude hos ISS. I gør det hver dag kloden rundt, og mennesker, det synes i det hele taget at spille en ret stor rolle for lige præcis jer. Hvis jeg hopper ind og kigger på jeres hjemmeside, og det har jeg selvfølgelig gjort, inden vi mødtes her i dag, så møder jeg flere steder sætningen People makes places, altså mennesker skaber steder, sådan lidt løst oversat. Hvad ligger der egentlig i det begreb? Jamen det, der ligger i det, det er, at mennesker og ansatte er vores væsentligste aktiv i ISS. Uden vores mange medarbejdere, der kunne vi ikke lave den exceptional service, som vi laver på til daglig for vores værdsatte kunder. Mm. Og det er helt afgørende, at de folk, de er topmotiverede og engagerede og trænet til at lave en super indsats på de services, som vi udfører til vores kunder. Så derfor er det også sådan, at når vores medarbejdere de er på site-niveau, så forventer vi, at de smelter ind sammen med kunderne, og de forstår det formål, som kunden er sat i verden for at levere, og vi hjælper vores kunder med at eksekvere på det formål, altså det purpose, som de har. Så på den måde, så laver people places. Og selvom vi kun er to her i studiet i dag, så skal jeg altså gøre mit til, at vi får gjort det til et ret fantastisk sted at være de næste 45 minutter. Jeg er sikker på, at du vil hjælpe mig med det, Kasper. Men lad os lige starte med at få et overblik over ISS. I er i den branche, som vi kalder facility management. Og jeg ved ikke, jeg har let efter et super godt dansk begreb som oversættelse til det. Jeg kunne ikke rigtig lige finde noget. Har du en godt begreb på dansk? Jamen, jeg vil sige, det er jo ejendomsservices. Altså alt, hvad der ligger i at drive en ejendom og et kontor, det er ting, som er core for os og non-core for vores kunder. Så vi laver alt, hvad der er i servicepaletten, lige fra receptionist-services til at servere maden i kantinen, til at gøre rent, til at lave vedligehold på kritiske aktiver osv. Og alt det gør vi med vores egen medarbejdere på en integreret måde, og vi selvleverer det med vores egen medarbejdere. Og så leverer vi også datapunkter, så det er, at vores medarbejdere de kan se de omkostninger, som der knytter sig til de services, vi laver. Fordi man kan sige med andre ord, det vi laver for vores kunder, det er egentlig, at vi holder deres ejendomsbudget og laver så eksekverer services i overensstemmelse med den budgetramme. Mm. Og, altså, jeg kaldte det jo bare en service- og rengøringsvirksomhed. Er det sådan lidt forfejlet så? Ja, jeg synes, det er meget mere end det. Altså, jeg synes jo, at tilbage til før, altså, når du arbejder i industri, så har du selvfølgelig et formål, som du skal udføre. Så lad os tage et farmaselskab, som skal udvikle produkter til at heale patienter. Jamen, så er det jo vigtigt for dem, at de fokuserer på det, der er core for dem. Og alt det, der er non-core, det kan de så have outsourcet til ISS. Mm. Så vi sikrer, at de kan accelerere det, der er vigtigt for dem, nemlig at opnå deres formål. Og det er vi rigtig gode til. Og I er rigtig mange til det. Hvor mange medarbejdere er I efterhånden i ISS? Jamen, vi er over 350.000 og løber hurtigt mod 400.000. Vi er blandt verdens 35 største arbejdsgiver. Og som jeg sagde før, medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Uden topmotiverede medarbejdere, der kan vi ikke levere de services, som vi sælger til vores kunder. Og nu sagde jeg også indledningsvis, at I var hele kloden rundt. Det var måske så meget sagt, men I er der jo rigtig mange steder. Hvor mange lande er I? Jamen, vi dækker globalt, så vi kan levere services i samtlige lande. Vi har forretning i over 60 lande i dag, så vi dækker globalt. Okay, og jeg har læst på hjemmesiden, at I har over 40.000 kunder. Det er alligevel også en chat at skulle holde styr på. Kasper, hvis vi kigger lidt tilbage, så startede I jo, man kan i hvert fald finde sådan en tråd tilbage til starten af 1900-tallet for ISS. Og I startede jo egentlig med ikke at have så meget med facility management at gøre. Det hed det sikkert heller ikke dengang, men det var noget med nogle vægter. Hvordan startede ISS op? Jamen det er rigtigt. Vi startede jo som et sikkerhedsselskab, altså et security-selskab. Og så har virksomheden været igennem nogle forskellige kapitler, siden vi blev etableret. Og du kan sige, under Poul Andreasens lederskab, så vi går vi 3-4 CEO ansættelser tilbage. Jamen der blev begyndt selskabet at blive globalt. Så startede med at ekspandere nordisk, og så for alvor under Erik Rylberg, hvor man opkøbte rigtig mange selskaber for 15 år siden cirka, der blev vi globale. Og det gjorde vi selvfølgelig med et formål, og det formål er at kunne servicere globale storkunder, så multinationale organisationer og selskaber. Og det er kernen af vores strategi i dag. Mm. Og du har jo været CEO sådan ganske kort tid, Kasper, hvis vi sådan ser på det brede spektrum. Du blev CEO i september 2023, hvor du tog over fra Jakob Aarup Andersen, der nu sidder i Carlsberg. Men det er jo altså noget før, at du kom, der kom du til ISS. Jeg synes, der stod noget i retning af 2008-2009, det nabolag. Hvad var det for en virksomhed, du kom ind i, dengang du startede? Jamen, det er 15 år siden, jeg startede i ISS, og jamen, der knytter så mange sjove historier til den. For at kode det sådan helt ned, så var ISS en drømmevirksomhed for mig at komme ind i. Og det var en drømmevirksomhed, fordi en global virksomhed, og en virksomhed med en masse mennesker. Jeg elsker at være sammen med mennesker, og elsker at blive motiveret af mennesker, og tale med mennesker, og er enormt ekstrovert på den front i hvert fald. Og så er der også en virksomhed, hvor at der er meget lidt bureaukrati, og det blev gjort klart for mig allerede dengang jeg studerede. Jeg kunne se, at nogle af dem, som jeg fulgte i mit netværk og så videre, at de blev eksponeret til en masse forskellige ting i ISS. Masse forskellige roller og udlandet, og det synes jeg var enormt spændende. Så efter en kort tid som revisor, efter en uddannelse, skrev faktisk en e-mail til den daværende CEO, Jørgen Lindegård. Og 24 timer efter, der var jeg ansat i ISS. Og der må jeg sige, at der har virksomheden bare i de 15 år til fulde levet op til de forventninger, jeg havde. Mm. Jeg har været i en masse forskellige roller, fået en fantastisk oplevelse. Jeg har boet i USA med min familie i en 4-årig periode. Og som du selv siger, så 1. september er det ligesom kronen på værket i forhold til udnævnelsen til gruppe CEO, så super spændende og rigtig glad for det. Men havde du forestillet dig sådan en karrierevej? Altså en ting er at være glad for en virksomhed og tænke, der kan jeg få masser af muligheder, men lige frem at sidde på den øverste tronstol, havde du regnet med det? Jeg vil ikke sige, at jeg havde regnet med det, men jeg havde faktisk håbet på det, for at være helt ærlig. Jeg har altid været enormt ambitiøs, og det tror jeg også, det spænder tilbage til min tid i sport. Jeg har levet af at spille badminton og været på badmintonlandsholdet. Det er så rigtig mange år siden. Og også en del kilo siden, vil jeg sige. Men der var mit mål at kvalificere mig til de olympiske lege, så der satte jeg også barn højt. Og det har altid skabt en motivation og en ild for mig at have en høj målsætning. Faktisk, som en del af ansættelsesprocessen til ISS, jamen der nævnte jeg faktisk, at det var min målsætning at blive CEO en dag. Du må have sagt det med charme, vil jeg selv godt virkelig det arrogant. Selvfølgelig med charme, men jeg tror meget på, at man skal turde dele sin drømme med dem, som skal hjælpe en, ellers så kan du ikke blive hjulpet til at opnå det, du drømmer om. Og det har jeg gjort med min betroede chefer i ISS har fået hjælp til gennem hele vejen igennem og avancere gennem systemet. Men det har aldrig været formålet, at jeg skulle være group CEO. Det, der altid har været formålet i hver eneste dag i ISS, som de forskellige positioner har haft, er at lave mest mulig værdi til ISS som selskab. Mm. Så tror jeg på, når det er, at du laver et godt stykke arbejde, og det er nyttefuldt for virksomheden, jamen så får du også nogle spændende muligheder at avancere i systemet, og det synes jeg, mit eksempel er min karrierevej er et ret godt eksempel på. Og det forklarer jo altså også meget godt. Jeg var inde på din LinkedIn og lure selvfølgelig og se, hvad du har lavet, inden du kom til ISS. Og der var du altså, som du også var inde på, du har været hos PwC, altså PricewaterhouseCoopers. Og så står der, du var sportsmanager i Team Skelskør Slagelse Badmintonklub. Og det forklarer så meget godt, hvorfor det. Fordi det undrede mig lidt. Det er sådan lidt to forskellige verdener, forestiller mig, PwC og så en badmintonklub. Men det giver måske mening, hvis man har været i den der verden, som du har. Ja, det er rigtigt. Det er svært at finde et link mellem revision og så være sportschef i en badmintonklub, men det var et naturligt næste skridt efter at have været aktiv badmintonspiller og være sportschef, og der havde vi et super spændende projekt i Skelskør Slagelse, som også lærte mig meget omkring ledelse, fordi i badminton der kan du sige, at det er en individuel sport, men når du dyster som hold mod andre, både nationer og andre klubber, så handler det om, at du får det individuelt smeltet ind i et kollektiv, så det er, at folk de agerer som et team. Og det er lidt det samme, vi har i ISS. Altså, vi har en masse datterselskaber, en masse lande, og det er jo sådan set lige meget om de individuelle lande, de klarer sig godt. Det, der er afgørende, det er, at ISS samlet klarer sig godt. Mm. Og derfor skal landene, har de et større formål end blot selv at performe og lave en god indsats. De har også en forpligtelse til at sikre, at de hjælper de andre lande, altså de andre datterselskaber, med at højne deres niveau. Og det giver jo meget god mening, når du siger det sådan, men så tænker jeg, Kasper, 350.000 medarbejdere rundt på hele kloden. Altså, hvordan i alverden styrer man det sådan her fra Danmark af? Jamen, det er rigtigt. Jeg har jo ikke en telefonsamtale med de 350.000 hver eneste morgen. Så det er selvfølgelig, er det ikke noget, der er topstyret for København. Altså, det handler jo om management og leadership helt ned på kontraktsniveau ude ved kunderne. Og ISS og nøglen til succes i ISS, det er stærkt lederskab. Og det er et lederskab, hvor man fokuserer på at motivere sine medarbejdere, og det tror vi på, at man gør ved at engagere sine medarbejdere og lytte til sine medarbejdere og give sine medarbejdere nogle fantastiske muligheder i forhold til at vokse og at blive eksponeret til ting, som man drømmer om. Og når det er opfyldt, jamen så har man også en tilfreds kunde i langt de største tilfælde. Fordi hvis medarbejderen er tilfreds, laver de et ekstraordinært stykke arbejde, og det betyder, at kunden er tilfreds. Og det konverterer også ind til en stærk finansiel performance. Så det er egentlig de tre hovedingredienser, som er allervæsentligst. Og jeg ved godt, det er et af de svære spørgsmål, der kommer nu, Kasper. Det plejer det i hvert fald være, når jeg stiller det her i de her CEO-programmer. Men hvordan vil du beskrive dig selv som leder? Jamen, jeg prøver meget på at være autentisk. Altså, du vil aldrig opleve mig prøve at agere som en anden person. Altså, jeg er Kasper og stolt af at være mig selv. Så what you see is what you get. Derudover så går jeg meget op i, at der er en ærlig og direkte kommunikation i lederskabet. Altså noget af det, jeg har det allersværest med, det er, hvis det tager 10 minutter om at komme ind til sagens kerne. Og det er klart, det kan selvfølgelig godt være vanskeligt for nogen, for der er også noget kultur i det. Altså i Norden er man meget direkte generelt, men der er mange andre lande, hvor at det kan være en vanskelig stil. Men der synes jeg langsomt, at folk har lært, at jamen, altså, når det er, at vi har samtaler, også svære samtaler, så bliver jeg aldrig personlig. Det handler altid om én ting, og det er, at vi skal gøre, hvad der er rigtigt for ISS som selskab. Og derfor skal vi heller ikke spilde tiden, hvis vi kommer ind til sagens kerne, men det er aldrig personligt. Det er altid med virksomhedens bedste for øje. Men den her åbne kultur, var det en, som du ligesom kunne overtage fra den tidligere CEO, eller er det noget, du har måttet begynde at arbejde med her i slutningen af året? Nej, jeg synes, det er en af de ting, Jakob har gjort helt fantastisk i ISS. Altså virkelig at skabe den her inklusion i SAS og den her transparens og en kontekst, hvor at folk får for credit for at være ærlig og får også credit for at ligesom kunne nævne, jamen her mener jeg, at der er et gul flag, der bliver hejst, for jeg har en dårlig mavefornemmelse, men er der et eller andet, der er i vejen, og så videre. Altså det skal ikke på nogen måde nedgøres, og det skal ikke være, fordi så hører du ikke, og hører du ikke sandheden, og så kommer folk bare selv til at prøve at fikse problemerne. Altså vi er en stor, stærk samlet enhed, men vi kommer kun til at få noget ud af det, hvis det er, at der er en ærlighed i systemet, og folk de tør kommunikere på en ærlig måde, og det er noget, det Jacob han har gjort allerbedst i SAS, så det kan jeg ikke tage credit for. Det går til ham. Du må godt prøve. Han er her ikke lige nu. Nå, du lytter til en særudgave af Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Kasper Fangel, CEO i ISS. Programmet er optaget på forhånd, så der kan altså være nogle aktuelle nyheder, som vi ikke har fået med her, når programmet sendes ud til jer. Men til gengæld, så går vi altså dybden med alt det, der ligger ned under nyheder, regnskaber og aktiekurser, så læn dig bare tilbage og bliv lidt klogere på ISS her og nu og på den fremtid, der venter selskabet forud. Og Kasper, jeg kunne godt tænke mig at hoppe lidt fra sådan ISS-historie og facts og dig også til det, som det måske handler om mest, markedet og konkurrencesituationen. I befinder jo i en branche, hvor man arbejder med ret små indtjeningsmarginaler. Det er mange begge små, der skal føre til den store å. Kan du ikke prøve at forklare os, hvordan den konkurrencesituation den føles på daglig basis i det marked, I opererer i? Jo, det vil jeg meget gerne, altså, fordi det er en branche, en industri, der er en revolution i øjeblikket, og det er den på den anden side af covid-19, altså pandemien. Der er ingen tvivl om, at alle virksomheder i dag, uanset om det er en lokal spiller, en regional eller en global virksomhed, tænker på, hvordan kan man få medarbejderne tilbage på kontoret. Og det betyder også, at de samtaler, som vi har med vores kunder, er blevet meget mere værdibaseret i forhold til udelukkende prisbaseret. Altså før covid-19, der vil jeg sige, en stor del af vores samtaler, det var med CFO'en omkring, hvordan kunne vi lande prismæssigt på et punkt, der var acceptabelt for kunden. I dag er det langt mere værdibaseret omkring, hvordan kan vi hjælpe med at skabe en arbejdsplads, der et er designet på en måde, hvor at den muliggør virksomhedens ansatte til at forfølge det formål, som de er sat verden for. Så hvis du er en teknologivirksomhed, hvordan kan du sikre, at du har et innovativt kontordesign landskab, hvor at medarbejderne kan sidde og spare med hinanden og komme med innovative idéer til at udvikle IT-produkter, på blot som eksempel. Mad er en helt anden ting, som får meget mere attention nu, end vi nogensinde har set før, fordi det er en af de emotionelle og vigtige ting for medarbejdere i forhold til at komme tilbage og vil komme tilbage ind på kontorene. Så vi oplever, at det, vi har ligesom at tilbyde vores kunder, er differentieres virkelig fra det, vi kalder commodity players. Altså, vi kommer jo med en leveringsform, hvor vi leverer på en konsistent måde, og vi kommer med en leveringsform, hvor vi kan hjælpe og bidrage med og designe kontormiljøer, og samtidig også komme med noget teknologi, og det har de lokale spillere altså, ikke? Så vi oplever en voldsom vækst i lokale kontrakter i øjeblikket, hvilket er super positivt. Altså design af kontoret, går I simpelthen ind og siger, hov, der skal stå en sofa, og der mangler en grøn plante, eller hvordan foregår det? Vi går ind og hjælper vores kunder med at sige, jamen, hvad er det for et formål, som I skal opnå? Hvordan kan vi så sikre, at kontoret er indrettet på en måde, hvor at I bedst muligt kan opnå det formål? Og det er selvfølgelig forskelligt, hvis man er en teknologivirksomhed, det er anderledes, hvis man er en finansiel institut. Så der er nogle ting, der skal respekteres, men det har vi rådgivning til, og så laver vi hele, hvad kan man sige, suiten omkring de services, som der så skal udføres i dagligdagen, så virksomheden kan fokusere på det, der er core for dem. Mm. Og det lyder til, at jeres oplevelse er, at det stadigvæk er svært at få folk til at vende tilbage til kontorerne. Er det sådan et generelt billede over hele kloden? Ja, det vil jeg sige, det er. Altså i nogle lokale markeder mere end andre. Jeg tror, hvis man ligesom sådan skal separere det lidt, så er der ingen tvivl om, i de store byer, hvor der er en lang transporttid om morgenen og det samme om eftermiddagen, så tag London som eksempel, der er det en illusion at tro, at medarbejdere kommer tilbage fra mandag til fredag. Der vil der være mindre tilstedeværelse af medarbejdere på kontorpladserne i forhold til, hvad vi så før covid-19. Og Og det betyder også, at kvadratmeter i mange tilfælde vil blive reduceret, hvilket hvis isoleret set er negativt for os, fordi det skaber mindre forretning. Mm. Men det vi til gengæld ser, det er, at det, der bliver brugt af penge på de færre kvadratmeter, det er et højere spændt. Altså man investerer mere i design af kontoret, man investerer mere i avanceret madløsninger osv. Så vi ser ikke, at budgettet bliver reduceret. Vi ser, at kvadratmeter bliver reduceret, men et højere omkostningsforbrug per kvadratmeter. Okay, ikke reduceret endnu i hvert fald. Jeg tænker, der skal der nok så meget lækre æggemadder til at lokke folk tilbage på kontoret, hvis de har besluttet sig for, at de hellere vil sidde hjemme. Ja, men altså det der er interessant ved det, det er, at vi hører ingen virksomheder, der siger, at de ikke vil have medarbejdere tilbage på kontorene mere. Det var der faktisk snak om i forbindelse med pandemien, hvor der var virksomheder, der sagde, at de var ikke sikre på, at de havde brug for noget som helst kontorplads. Det er der ingen, der snakker om længere, og vi tror også på, at der kommer en bølge gradvist fra nu af og i løbet af næste år, hvor at raten af medarbejdere bliver forøget globalt set, altså på tværs af lokale markeder. Vi kan bare se for os selv, altså på vores eget kontor. Vi har cirka 50-55% af vores medarbejdere tilbage på kontoret, og det vil vi have øget til tæt på 80-90% og lave nogle forskellige initiativer for det. Og det er egentlig et meget godt billede på, hvad vi også ser hos vores kunder. Men det var jo også en ret vanvittig tid, da vi skulle igennem den der pandemi, Kasper. Hvilken funktion havde du egentlig i ISS, da vi ramte ind i den der i 2019 og 2020? Ja, der var jeg en del af vores finansfunktion, og så i den sidste del af pandemien blev jeg så udnævnt til gruppe CFO, men jeg drev finanser. Det var en meget, meget hektisk tid. Ja, hvad var det for nogle debatter, I havde på kontoret der? For der var jo mange steder, at jeres folk ikke kunne få lov til at komme ud og udføre deres arbejde. Helt klart. Altså det jeg husker det som helt ærligt den hektiske tid i min karriere. Mm. Fordi samtidig med, at pandemien brød ud, der havde vi også et IT-malware-angreb, som faktisk gjorde, at vi mistede kontakten til nøgledata i mange lokale markeder. Og det er klart, at i og med, at medarbejderne de ikke kunne komme ind på kontorerne, og dermed der var en stor risiko for, at omsætningen ville droppe markant, og vores indtil at de forskellige regeringer kom ud med hjælpepakker omkring medarbejderne, så kunne vi stå i en situation, hvor at omsætningen blev reduceret markant, og vores omkostningsniveau var det samme. Og det kunne jo i værste tilfælde true virksomhedens eksistens. Og når man så ikke har adgang til data, hvor man kan se, hvordan det udvikler sig, så er det klart, så bliver det meget manuelt og mange. Så jeg havde mange, mange sene nætter for ligesom at prøve at få armene omkring det her, og få samtaler med vores lokale marked. Men heldigvis, så har vi en ildkraft i ISS, når sådan nogle ting de opstår, og folk de steppede virkelig sammen, og vi kom igennem det på en rigtig fornuftig og god måde. Men du virker også som en meget sådan, hvis jeg må tillade mig at sige, sådan lidt back-type, Kasper, men altså, sad du der på et tidspunkt og begyndte at blive sådan en lille bitte smule nervøs for, om fundamentet under jer kunne skride? Jo, hvis ikke man ikke gør det, så tager man det jo ikke seriøst. Så selvfølgelig var det en yderst svær situation. Ikke bare for ISS, men for alle. Så selvfølgelig tog vi det enormt seriøst. Men altså, det er klart, at sådan nogle ting her, når de er så kritiske, og de er så vigtige, så finder man jo også frem til det, så det er bare længere tid. Men det handler om at være vedholden, og det er første gang, jeg har hørt, at jeg er laid back, så det er jeg faktisk glad for. Ja, det tager jeg som et kompliment. Kasper, det kan godt være, at vi ligesom er på et eller andet niveau forbi den der pandemi. Den forsvinder sikkert aldrig, men vi har måske lært at leve med den. Men så er der så mange andre problemer derude i verden lige for tiden. Der er krig, og der er inflation, og der er højere renter, og der er alt muligt geopolitiske uro, som sikkert også sætter sig ind på jeres hverdag. Hvordan har det ændret jeres hverdag? Jamen det er rigtigt, der er meget usikkerhed, og den usikkerhed er desværre ikke fedtet væk i løbet af i år. Altså vi gik ind i året med usikkerhed i forbindelse med Ruslands situationen og krigen mellem Rusland og Ukraine, og senest har vi set krisen i Mellemøsten og så videre, og som du selv nævner, er der mange andre ting, der foregår på makrofronten. Så vi er selvfølgelig enormt opmærksom, og vi er enormt opmærksom på at styre risikoen i omkring ISS. Og der er noget risiko, som ligger isoleret set i forhold til os, hvor vi selv kan dreje på nogle parametre, men så er der også den helt afgørende ting, og det er at forstå vores kunder. Og det er de risici, som vores kunder ligesom får som følge af, hvad der sker. Og det bruger vi enormt meget tid på at diskutere og være sikre på, at vi positionerer os selv på den bedste måde. Jeg vil sige, at det vi fokuserer meget på, det er og, de ting, der er inden for vores egen kontrol. Og det, der er inden for vores egen kontrol, det er selvfølgelig at eksekvere på den agenda, som vi har. Og så er det selvfølgelig at være sikker på, at vi er agile i den måde, vi agerer på, så vi er hurtigt omstillingsparate. Vi er så heldige, at i de områder, som jeg nævnte før, der har vi ikke nogen forretning i dag. Så på den måde er vi ikke direkte eksponeret til de ting, som du nævnte. Mm. Men inflation, tænker I også må mærke stærkt i jer, så det kan godt være, at den er kommet lidt ned. Men den er der dog stadigvæk på et niveau, som vi i hvert fald gennem mange år ikke har kendt. Og jeg tænker, at I arbejder med sådan relativt lange kontrakter i ISS. Eller hvad gør I egentlig? Ja, altså inflationen driver en omkostningsstigning hos os, fordi høj inflation betyder, at minimumslønningerne, cirka 70% af vores omkostninger er lønninger, så det er til vores medarbejdere. Og det betyder, at vores lønninger er højere, end hvad de har været historisk set. Og det er klart, hvis ikke at vi passer den omkostningsstigning videre til vores kunder, så vil vores marginer falde. Så kontraktuelt har vi ret til at gøre det til vores kunder, og har vist igennem de sidste 2 år, at det kan vi også, det kan vi også gøre. Det der er det gode ved det, og har været det gode ved det i år, det er, at der er en generel forståelse på tværs af alle industrier omkring, at inflationsniveauet er højt, og derfor er budgetterne også steget tilsvarende. Så det har ikke været et problem for os, at vi har ikke mærket en nedgang i vores profitabilitet som følge af den høje inflation. Okay. Så hvad er det for en strategi, I arbejder med nu, og har den egentlig ændret sig igennem de her lidt svære tider, vi har set her de seneste par år? Nej, den har faktisk ikke ændret sig. Den er blevet mere og mere relevant, vil jeg sige. Fordi som jeg siger, der er nogle dynamikker, der foregår på facility management i øjeblikket, som er helt afgørende og spiller lige præcis ind til det, som vi kan, og der hvor vi kan hjælpe vores kunder, nemlig at hjælpe dem med at udføre de non-core services for dem, men som er core for os. Så vi fokuserer på store key accounts, hvor vi kan drive synergier, hvor vi kan lave en serviceniveau, der er konsistent på tværs af porteføljen, så man skal ikke være bange for, at når man laver en aftale med ISS, så er serviceniveauet lavere på en bygning frem for en anden bygning. Det er et konsistent højt serviceniveau. Og vi selvleverer vores service altså med egne medarbejdere. Det er enormt vigtigt, for når du gør det, så kan du træne dine medarbejdere. Og når du kan træne dine medarbejdere, så ved du også, at visse ting inden for altså compliance, lovgivning, man overholder lovgivningen, er opnået i vores industri med rigtig mange ansatte og folk, der er på minimumslønninger. Jamen, der er der også lokalt meget non-compliance, altså folk, der ikke får de minimumslønninger, som de er berettiget til at få af medarbejdere. Og det er der en garanti for hos os, at når man arbejder hos os, så holder vi os altid inden for lovgivningens rammer. Og hvad hedder det? Det er klart, det vil selvfølgelig være en stor reputational risiko for kunder, hvis det er, at du samarbejder med en samarbejdspartner, og det ikke er tilfældet. Mm. Men Kasper, betyder det så også, at man, når der er så mange medarbejdere rundt omkring i hele verden, og nu giver I dem jo så, kan jeg næsten forstå, en hvad der må kaldes en okay løn, i hvert fald en minimumsløn, uanset hvor det er i verden, men er det så præcis den samme form for service, man får, om man så er en kunde i København eller i Texas? Ja, altså, det er klart, at jeg er ikke sikker på, at inderne vil være tilfreds med, hvis man serverer sild på kunderne til en Mumbai-kunde. Så selvfølgelig er der nogle ting, som har et lokalt twist. Men generelt set, der er der konsistens, hvor der er behov for at være konsistens i vores serviceleverance. Og så siger du, altså vi gør meget mere, end at give vores medarbejdere blot i anførselstegn en minimumsløn. Mm. Altså, vi skaber rammerne for vores medarbejdere til, at de kan udvikle sig og bruge ISS som en uddannelsesinstitution. Og den her sociale ansvarlighed er noget, som vi altid har gået meget op i, men vi har sat det op i 6. gear nu. Det bliver endnu mere vigtigt for os fremadrettet. Af 2 årsager. Den ene årsag er, at det er det rigtige at gøre, og du kan mærke, hvordan det giver ild i maven, bare at tale om det. Men den anden årsag er, at der kan vi også hjælpe vores kunder med at accelerere deres agenda inden for social responsibility, social ansvarlighed. Er det nødvendigt også for at tiltrække medarbejdere nok? For jeg tænker, at der må også være sådan en vis omsætningshastighed i jeres medarbejdergruppe. Altså, er det let eller svært for jer at finde dem, I skal bruge? Jamen helt klart, det er en differentierende faktor, at du tilbyder mere end en blot en løn, at der er uddannelsesprogrammer, du har mulighed for at avancere i systemet. I visse lande, der har vi mere omfattende programmer end det, hvor vi også tilbyder familiemedlemmer nogle forskellige fordele, som de får ved at arbejde hos ISS. Så helt specifikt på, om det er svært at skaffe medarbejdere, altså, der vil jeg sige, der er generelt set en forbedring inden for de sidste 6 måneder, men det er stadigvæk vanskeligt, specielt i 2 geografier. I afsidede områder i USA, så hvis du tager Kansas City, Portland osv., supersvært. Rigtig vanskeligt at finde arbejdskraft stadigvæk. I de mere koncentrerede områder, der er det nemmere. Og så er UK også et lokalt marked, som vi holder øje med. Vi har ikke haft nogen service glitches endnu, så det er ikke sådan, at vi ikke har kunne finde tilstrækkeligt med arbejdskraft. Men der skal arbejdes mere for det, end hvad der har været tilfældet tidligere. Kasper, når jeg læser om jeres strategien på hjemmesiden, så handler det nu, I beskriver sådan om, at I vil styrke jeres omdømme, I vil være den mest respekterede globale leder inden for jeres felt, og det vil I opnå ved at skabe en, nu siger jeg lige på engelsk, for det er sådan, det står, stronger, simpler and closer ISS. Altså stærkere, simpler og tættere. Stærkere og simpler, det giver sådan meget god mening, men tættere, altså tættere på, hvad ligger der i det? Ja, altså det der er afgørende for os, det er, jeg kan bruge nogle lidt andre ord, end du bruger her, som måske hvad kan man sige, gør det en lille smule nemmere at forstå. Altså det afgørende for os, det er fremadrettet, at vi er enormt fokuseret. Så rent kommercielt, jamen der vil vi spille i de områder, hvor der er store muligheder, og hvor at vi har en serviceleverance, der differentierer os selv fra vores konkurrenter. Så have den her stærke fokus på segmentering og spille de steder, hvor at vi kan slå og være unbeatable i forhold til vores konkurrenter. Det er afgørende. Og den anden ting, der er i det, det er at samarbejde, og det er det, der ligger i at være en global virksomhed og en samlet enhed, i at være united og sikre, at når vi har best practice et sted, jamen, så bliver det ikke bare siddende i en lomme, men det bliver skubbet ud til resten af organisationen. Så det er, at det er tilbage igen til det her med, at jamen, hvis en enhed gør det godt i ISS, jamen, så har det selvfølgelig en betydning, men en meget mindre betydning i forhold til, hvis ISS samlet set opnår, hvad vi skal opnå. Så det handler om at få de her ting spredt på tværs af hele porteføljen. Og det er meget af det er ikke rocket science, det er mindset. Det handler om, at du har medarbejdere, landeschefer, en hel organisation, der er gearet til at sikre, at de bedste processer, som vi har, de best practice, kalder vi det, at det ikke bare forbliver lokalt, men det bliver spredt ud globalt. Mm. Men det her fokus, som du taler om, det leder mig hen til jeres halvårsregnskab i august, hvor I altså var ude og sige, at I skulle frasælge de franske aktiviteter og undtage nogle nøglekunder. Det gjorde altså, at I kom ud med en nedskrivning på 1,2 milliarder, både inden for goodwill og aktiver. Hvad var det for en proces, som I var igennem, inden I tog den beslutning? Jamen, det er en proces, der har kørt igennem 2 årtier i ISS, fordi Frankrig har været et vanskeligt land i en ISS-kontekst i næsten 20 år. Hvorfor egentlig? Hvad er der med Frankrig? Jamen altså, jeg tror, du kan koge det ned til 2 ting. Den ene ting, det er, at Frankrig er enormt reguleret som land. Det er, jeg kan komme med nogle situationer, som jeg vil betegne som helt absurd i forhold til medarbejdere og hvad der er tilladt som arbejdsgiver i forhold til medarbejdere. Altså et eksempel omkring at give medarbejdere nogle objektive muligheder, som er markant bedre ved at flytte dem 10 km fra en arbejdsplads til en anden arbejdsplads. Det skal godkendes af unions i visse tilfælde. Altså arbejdsorganisationer i visse tilfælde for, at det kan gå igennem, og det kan være uforståeligt. Og der kan man sige, der har vi haft det vanskeligt ved at have den agilitet, som der er nødvendigt i forhold til at drive en god og en sund og en profitabel forretning i Frankrig. Så det er den ene ting. Men det er klart, at alt det, jeg står og siger her, det kan jo klinge enormt hult, når du har andre virksomheder som vores konkurrenter, som laver gode penge i Frankrig. Og der tror jeg bare, man accepterer, at vi har ikke lykkes med at finde tilstrækkeligt kompetent management gennem en lang årrække. Og så kommer du altså efter bolden og kommer til at halte efter. Og der er det svært at lave catch-up i Frankrig. Så det, der skete på halvåret, jamen, det var ligesom kulminationen på de her svære tider, vi har haft i Frankrig. Og helt kort fortalt, så var afvejelsen, jamen skal vi bruge vores bedste ressourcer på at fikse og blive ved med at prøve at fikse Frankrig, som vil have en mindre betydning for ISS, eller skal vi bruge vores bedste ressourcer og management attention, der hvor vi virkelig kan rykke nålen. Og det er jo ved at vokse i markeder, der er meget mere lukrative for os end Frankrig. USA er et godt eksempel, Indien er et andet eksempel. Og der mener jeg, at det skal være det sidste, og det var også det, der var udslagsgivende i vores beslutning omkring Frankrig. En af mine kolleger på Euroinvestor, Adam Geil, han talte i den forbindelse ved halvårsregnskabet med aktiechef Lars Hytting fra Arta Kapitalforvaltning. Lars, han sagde, at det gav mindelser om tidligere tider, hvor nedskrivninger i koncernen var mere regelmæssige, og han fortsætter med at sige, det var lidt en streg i regningen og en påmindelse til mange om fortiden. Jeg tror helt sikkert, at der var mange, der tænkte, åh nej, ikke igen, lyder det altså fra Lars Hytting, der i dag stadigvæk tror på aktien fremadrettet, skal jeg også lige huske at sige. Og jeg ved godt, jeg har lovet dig, vi har aftalt, at det skal ikke handle så meget om aktien, men altså alligevel, Kasper, er det dit indtryk, at der hviler sådan noget historisk dårlig karma over ISS, sådan ud blandt de mennesker, der har til opgave at vurdere jeres selskab? Nå, men du skal ikke undskylde, at du stiller det spørgsmål. Det er yderst relevant i vores kontekst, så det vil jeg meget gerne tale om. Og, der er ingen tvivl om, at vi bygger kredibilitet med markedet. Og det, der skete på halvåret, det viser bare, at vi er der ikke endnu. Det er klart, at markedet har ikke glemt, at der er kommet uventede nedskrivninger og nedjusteringer af forventningerne for år tilbage. Og det betyder, at vi er i en periode nu, hvor at der skal leveres. Frankrig var, hvad kan man sige, den sidste land, eller den sidste volume, som vi kommer til at divestere. Vi er færdige med at sælge virksomheder fra nu. Og det er vores opgave som management, der sikrer, at når der er et issue i forretningen, for selvfølgelig er der issues, og der har været masser af issues, også siden jeg startede som gruppe CFO i 2020, at så ruller vi ærmerne op og fikser det i fællesskab. Det er vores opgave at gøre det. Så de tider er slut, hvor det er, at vi kommer til at sælge fra. Nu handler det om at levere, og så er jeg også sikker på, at når vi har gjort det gennem en rum tid, jamen så kommer kredibiliteten også tilbage, og det vil også afspejle sig i værdiansættelsen af vores selskab. Men hvis vi er færdige med at sælge fra, så er et nørdliggende spørgsmål jo at spørge, skal I så til at købe op? Vi har jo en meget klar politik for det, i det der på så fint hedder kapitalallokeringspolitikken. Og vi er interesseret i at lave opkøb, men det er ikke et transformativt opkøb, hvor vi adder en masse risiko ind til i vores kontekst. Så vi er interesseret i at købe op, hvis det er i lande, hvor vi har en proven track record med vores ledelse, og hvor vi kan absorbere volumen uden at øge vores overhead cost. Så det vil sige, at det er finansielt lukrativt. Og hvor prisen på det aktiv, som vi køber, også er lukrativ. Og derudover, så skal det ikke være sådan en årlang rejse, inden vi ser, at benefits kommer igennem. Det skal komme hurtigt. Så det jeg egentlig prøver at sige her, det er opkøb, der er meget lidt komplekse i service lines, hvor vi er komfortable. Okay. Og det vil være de næste to kapitler, hvor vi fokuserer på det. Så der er ikke nogen, folk skal ikke tro, at ISS er ude på transformativ opkøb på nuværende tidspunkt. Vi har igennem hele næste år en meget vigtig agenda foran os, så det handler simpelthen om at eksekvere på de targets, som vi gav på det, der hedder Capital Markets Day for lidt over et år siden, og få eksekveret de strategiske initiativer, som er helt afgørende for os i forhold til at stå stærkt på den lange bane. Men ingen dør er lukket for opkøb, kan jeg høre. Kasper, lad os bare lige lade opkøbene ligge lidt ude på sidelinjen. Sådan, i det daglige, hvad byder fremtiden så for ISS? Altså, hvor skal vi hen med den virksomhed der? Jamen, vi skal blive ved med at udnytte det potentiale, som vi har i ISS. Altså, som jeg siger, der sker nogle ting på markedet i øjeblikket, der gør, at vores vækstmuligheder er kolossalt store. Og det er det også i veletablerede markeder. Vi har aldrig været i en situation før, hvor at vi taler med topledelsen, altså CEO'en, omkring fremtidens arbejdsplads, og sparer med ham eller hende omkring det. Det er nogle dynamikker, der er helt enorme og åbner en vækstavenue for os, der er fantastisk. Og så har vi nogle åbenlyse markeder, hvor ISS ikke har slået til endnu, men hvor der er kæmpe muligheder, og der er Indien et eksempel. Altså i Indien for bare 10 år siden, der var demografien sådan, at enten var du rigtig fattig, eller også var du rigtig rig. Nu er der en middelklasse i Indien, og en middelklasse forventer altså, at de kan købe et måltid mad på arbejdspladsen, og de forventer, at der er airconditioner, der er rent på arbejdspladsen osv. Så det åbner en fantastisk mulighed for os, og vi ser, at vi vokser markant i Indien, men der er ingen grund til, at det ikke skulle fortsætte selv med højere vækstrater, end det vi ser i øjeblikket. Og USA er den anden del, som bare er en kolossal svingfaktor for os, når vi får det rigtigt. De to ting geografisk vil også få en stor opmærksomhed fremadrettet. Og nu er det jo svært at forestille sig, at I skal ud på mange nye markeder, når ja, hele kloden rundt. Men Kasper, er der så nogle nye services, som man kunne forestille sig, at I begynder at komme med, eller bliver det mere af det samme? Jeg vil sige det sidste. Altså, vi har en portefølje af services, som er præcis det, som vores kunder de efterspørger. Så det handler om at blive ved med at udvikle den driftsmodel, som vi har, og blive ved med at være knivskarpe kommercielt i forhold til at forstå kundens behov. Altså, som jeg siger, mulighederne er kolossale, specielt med det, der sker i industrien i øjeblikket. Mm. Er der også nye typer kunder, som I kan forestille jer, I kaster over, eller er jeres kundepalette så bred, at der ikke kan komme flere typer ind? Nej, men for os handler det faktisk meget om at være fokuseret, og altså, vi kan ikke vi skal ikke være scattered i vores approach til kunder, hvor vi targeterer alt og alle. Altså, vi skal være fokuseret. Fordi den eneste måde, at du kan drive værdi på, det er, hvis du har en forståelse. Og det har du kun, hvis det er, at du forstår og har fokus på at forstå udvalgte segmenter. Så for os handler det om at ind i det modsatte af at skyde med spredhavl. Det handler om at være enormt fokuseret. Mm. Så Kasper, lige her til sidst, hvad vil du egentlig mene er de største udfordringer for jeres selskab her i de næste 2, 3, 5, måske 10 år? Det er klart, på den korte bane, altså de næste 2 år, der er det bare helt afgørende, at vi leverer. Altså nu talte vi omkring kredibilitet før, det er fuldstændig afgørende. Altså, vi kan og skal ikke ud i en situation, hvor vi skal til med lange forklaringer og forklare alle mulige forskellige ting. Der skal bare leveres. Så den her eksekvering er fuldstændig, fuldstændig afgørende. Og så på den længere bane, jamen, der er der 2 ting, som jeg vil nævne, som bliver helt afgørende. Altså, vi kan virkelig gøre en forskel på social ansvarlighed. Som jeg sagde, vi er næsten 400.000 medarbejdere, og 400.000 medarbejdere, der har familier, lad os sige, i gennemsnit, man er 5 personer i familie, det betyder, at vi rammer 2 millioner mennesker hver eneste dag. Og i takt med, at vi vokser, så vil det antal også blive højere, og det betyder, at vi gør en forskel for 2 millioner mennesker hver eneste dag. Vi kan skabe nogle forhold for mennesker, som de ikke vil have, hvis ISS ikke eksisterede. Så det her med at være en people-virksomhed, at det filtreret ned, helt ned på site-niveau og give folk fantastiske muligheder, det er afgørende. Og den sidste, jeg vil sige, det er, at det er inden for teknologi. Altså vores industri, og det er ikke en isoleret ISS-ting, det er en industriting, har gennem en årrække været voldsomt underinvesteret på teknologi. Og vi investerer meget i teknologi nu, og det forventer jeg mig også, at det bliver en differentierende faktor for os fremadrettet. Og det er klart, at når du taler på en 10-årig horisont, altså, der er ikke noget til hinder for, at ISS ikke kunne have nogle omsætningsstreams, der allokerer sig direkte til IT med langt højere marginer, end det vi kigger på i øjeblikket. Vi udvikler forskellige features og apps osv., og der behøves vi ikke nødvendigvis lave servicene for at kunne sælge det. Det er ikke på den korte bane, men på den lange bane med de investeringer, vi laver i teknologi, der tror jeg, det bliver rigtig interessant. Men det er så vel også nogle helt andre spillere, I op og konkurrere med? Jo, men det er jo ikke apps inden for andre ting end det, der er vores core. Altså det er inden for ejendomsdrift og takeaway apps med food med madløsninger og så videre. Så det er ikke sådan, at det er nogle ting, der ligger uden for det, der er vores framework. Kasper, det lyder vanvittigt spændende. Jeg tænker også, det var et meget fint billede, du malede op der med de 2 millioner mennesker, som I på en eller anden måde er med til at berøre. Kan det nogle gange være lidt et år at have liggende på dine skuldre og være CEO for sin virksomhed, der skal ramme 2 millioner mennesker? Jamen altså, jeg er jo enormt ydmyg og glad og stolt for at være gruppe-CEO for ISS. Det er der ingen tvivl om. Men jeg prøver ikke at fokusere for meget på det, fordi så er fokus det forkerte sted. Altså fokus handler om at have et super stærkt ledelsesteam, der gør det rigtige for virksomheden hver eneste dag. Og en del af at gøre det rigtige for virksomheden er at skabe nogle exceptionelle muligheder for folk, der ikke nødvendigvis har de samme muligheder som du og jeg. Og det er vi meget, meget opmærksom på og også meget stolte over, at vi gør en forskel ved, men vi kan blive endnu bedre til det. Og således kom vi altså omkring ISS og omkring Kasper Fangen. Kasper, tusind tak, fordi du tog dig tid til at lægge vejen forbi Pilestræde. Det var en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet. Jeg skal selvfølgelig nok rydde op efter dig i dag. Det skal du ikke tænke på. Tak for det. Millionærklubben er tilbage med årets allersidste afsnit i denne CEO-serie fredag inden jul. Og skulle du have misset et enkelt eller to af de i alt 10 afsnit, så finder du selvfølgelig hele serien på euroinvestor.dk eller der, hvor du plejer at hente dine podcast. Tak, fordi du lyttede med. På genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.